دا وای د قران پاک د ختم په اختتام کې دعاګانې قبلي کې باه صحابه او اولاد او دارا جمع کړي او دا مبارک میاشت دا مسلمانان زه پزې ډېر مصائب کی مشرا او تاسو په دعا کې یاد کو در شریف وای اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا وما لم نعلم يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انجي اخواننا من ايدي الكفار والظالمين اللهم انجي اخواننا من ايدي الكفار والظالمين يا اله العالمين دا قران زموږ د پاره حجت وګرځي او په موږ یې مګرځي اله العالمین دا دې قران پاک سید مو عمل موږ ته نصیب کړي الله هر امتی ته د قران علم او په دې عمل ور نصیب کړي اله العالمین زموږ په زنو کې ستا استاد حبیب مینا او محبت واچي الہ العالمین زمونږ په زنو کې ستا استاد حبیب مینا او محبت واچي یا الہ العالمین مونږ ته استاد حبیب د سیرت او د صورت د تابعداري توفیق را نصیب کړي پروردگار عالم سور مسلمانانو مونږ ته دعاګانو ویلي یا الہ العالمین دې حسن زون له او استاد عظیم شان کتاب ختم نه دي ټول مشکلات الہ العالمین ختم کړي الله سمره بیماران دي ته ورته شفای کامل ورکړي الله رسول ربی ماران دی تو ورته شفای کامل ورکی الله رسول مسلمانانو په منځ کې دشمنی او تربګنۍ دی الله دا په دوستۍ او محبت بدلی کی الله امت مسلمه رونه دی او دا په خپل منځ کې الٰه العالمین محبت راولې یا الٰه العالمین امت په خپل منځ کې د جنگ دو او د قتل او قتال نه محفوظ وساته پروردگار عالم نور مسلمانانو سو پریشانای دی باز داسی دی چې قرضداري الٰه العالمین سو قرضداري ته دې قرض د خلاصول او د غیب بندوبس ورته وکړي بعض مسلمانان دي چې الٰه العالمین اولاد نشتا الله ته ورته نیک عمل صالح اولاد ورکي الله دچا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکي دچا کورنو کې به اتفاقی د الٰه العالمین ادا په دوستۍ په اتفاق او اتحاد سره الٰه العالمین باندې کې پروردګار علامه د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان په څه پریشانو کې الله تعالی ټول مسلمانانو مدد وکړي الله دې راغ د مسلمانانو په حال او رحمېږي د فلسطین د مظلومانو په حال الٰه العالمین او رحمېږي یا الله د کشمیر او د نور زینو د مظلومانو مسلمانانو په حال او رحمېږي الله د کافر دا قوت د دې را اتحاد او اتفاق تسنس کې الٰه العالمین دې مظلوم امت د دې انتقام ته نتواله پروردگار علم د شاه په نصیب کې هدایت هدایت ورلو کې او سوق جستاد دین لپاره رکاوټ جوړيږي یا الٰه العالمین د خپل دین د لار نه دا ټول رکاوټونه الٰه العالمین لري الله زموږ د اعمال او د ګناهونو د وجې نه فسور عذابونو کې موږ مفتلایو الله کاغه غلطه عمرانان دیو کو نور سی الله تفهمه او رحمه الله موږ حاضرین او غایبین او ټول امت ته صحیح توبه توفیق ور نصیب کړي الله موږ ټول ته صحیح توبه توفیق الٰه العالمین را نصیب کړي یا پروردگار عالم مسلمانان چې په ستر کې د دین کار کوي کاغه مدارس دي کوم مجاهدین دي کړه تبلیغ والرونه دي الله په ټول کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب وکړي او د دین سور کارونه چې کی الٰه العالمین د هر قسم شر او فساد د اشرار نه په امن او امان وساتي الله د امت په منځ کې جوړ راولي د امت په منځ کې الٰه العالمین اتفاق او محبت راولي الله سوک چې موږ د دې دین ذریعہ جوړ شوی وا چې هغه ستاد حبیب صحابه کرام او داغین او رسل امت الله د ټول سره د رحم او د کرم معاملو وکړي الٰه العالمین ای قربانی کړی او ستاد کتاب او دین او دا اسلام موږ ته په خپل قربانو را رسوله الله د ټول قبرونو عداد نور او رحمت نه ډکې الله سوره مسلمانان د آدم علیه السلام د دور نراواله تر اوسه پورې وفات دي الله ته تمام امت مسلمه دا غي مغفرت فرمایې الله زموږ د ټول خاتمم په ایمان کې الله زموږ توجه قبر او خیرت طرف ته پیدا کې یا الٰه العالمین زموږ د مهنت دا په خپل دربار کې قبول او منزور کې الله زموږ دا غلط نیتونو دا وجنا زمون دا گناهونو دا وجنا زمون دا اعمال الٰه العالمین رد کے ما الٰه العالمین دا خفل دربار کی قبول و منظر کی اللہ زمون دا اعمال خفل دربار کی قبول و منظر کی اللہ دا خفل رضا دا پارو گرزے یا الٰه العالمین من کی اخلاص پیدا کی اللہ دا دی میاشت سمر خیر و برکات تی اللہ من محروم مکہ آغینا یا الٰه العالمین دا مبارک میاشت آت دے امت پحال و رحمے گی الله دا مظلوم امت چې در په در دی الله تر دې په حال الله دا در په در امت رايو زه یا الٰه العالمین ته من په حال رحمېږي الله دې امت په حال رحمېږي الله زمونږ د مساجد او زمونږ د مؤمنانو او زمونږ د زنانو د ټولو په حال رحمېږي الله د کافر د لاسه زمونږ حیات تسنه شوا الله مدارس او جمعتونه متصف شو الله دا خلق په حال مرحبېږي چې د کافر یا الٰه العالمین دا مجاهدینو مدد ته کې چې په ټول دنیا تنگ شي الٰه العالمین نه په کور کې زیشتا نه په زمګه کې زیشتا یا اللہ تو رحمی اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله الله باز مسلمانان زخپل ډیر تکلیف شکایت کړي الله ته د ټول امت په حال رحمېږي الله دا موجوده سور مسلمانان دي یا که غایبین دي د چا پزړونو کې سره شریعت مطابق حاجتي الله تو ور کول واله تمالکی الله تخفل رحم او کرم سره د ټولو حاجتونو پوره کړي الله د ټولو نارینه او زنانو مسلمانانو حاجتونو پوره کړي الله د ټول په حال او رحمېږي. الله ټول بیمارانو ته شفای کامل ورکي. یا الٰہی العالمین میدان د محشر کې استاد حبیب ملاقات او دید الله سود حوض کوثر او زمون نصیب شي. الله تدخل حبیب د شفاعت نه موږ محرومه کړو. الله تدخل حبیب د شفاعت نه موږ محرومه کړو. الله زمون فزنو کې استاد حبیب دا غیر صحابه کرامو د دینی مشران او الٰہی العالمین دا غی قدر عزت او احترام واچي. پروردگار عالم د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله سور خلق چې د دین کار په ست طریقې سره کوي. الله زمون پزړه کې رئیس رمینا او محبت پیدا کړي او د ټولو په منځ کې جوړ پیدا کړي. پروردگار عالم باز مرګور ویلی دا تبلیغ اجتماع روان را. دعا کوي چې الٰہی العالمین حفاظت وکړي زمون مدارس او حفاظت وکړي او د خپل مظلوم مجاهدین هم دعاګانو کې هروي ما چې دای په حال الله رحمیږي. یا الٰہی العالمین ته مجاهدین او د مدارس دینی او څوک چې د دین کار په ست طریقې کوي الله ته مدد او نصرت وکړي. الله ته مدد او نصرت وکړي. الله څوک چې دی دین او قران پر کاور جوړيږي او الله په دې ملکونو اسلامي مملکتونو کې کفر او دینی راولي الله ته د امت خلاص کړي. یا الله ته د امت خلاص کړي. الله مون کمزور یو. الله زموږ وسو طاقت نشتا. تا دې دی دین د حفاظت وعده کړي. الله چې څوک دې دین ته پسوک او استهزاء نظر باندې ګوري الله تی خپل غرف کرا ولې ما یې چا څه حاجت نه الله را وړي. الله مان جي انا نامې دي الله راکم مجاهدین گیر دیتی را اخلاص کی اور راکم کافر کو پنج کری اور لا الہ الا اللہ دی پر نکت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين.